حالا اینجا بحث اینه، اینی که دیدین تا اینجا اینا نیرنگ زدن. خب وقتی کسی میاد نیرنگ میزنه در ترجمه قرآن به چه دلیل کار میکنه؟ چون میگه خدا الله نیرنگ باز هستن، خدا الله نیرنگ بازه، یعنی کسی کتاب آورده نیرنگ بازه. پس منم که مترجم اصلا نیرنگ میزنم، فریب میدم مردمو، میاد فریب میده، یه چیزی ترجمه میکنه که سر من و تو رو کلاه بذاره. یارو رهبر سیاسی ما که دینیست، اسلام سیاسی داره، اون هم وقتی میاد بر ما حکومت بکنه نیرنگ میزنه، میگه من به شما پرتقال میدم، سیب میدم، بعد وقتی میاد به ما گله میده، به ما ترور میده، به ما زندان میده، به ما شکنجه میده، نیرنگ میزنه. خود آقای خمینی مگه نگفت؟ پیش گفتن آقا چون نفلشاتشون این حرفا رو میزد، اینجا گفت مکرون و مکر الله، الله خیر الماکر. حالا اگه مکر رو اسمش میذاری سیاست، حالا سیاست به زبان عربی میشه سیاسی. مکر هر جا من مراجعه کردم در هر فرهنگ لغتی بود همینی که عرض میکنم خدمتون، فریب و نیرنگ، فریب و نیرنگ. خب وقتی که ریشه یک تفکر و اندیشه تبلیغ میکنه اینو که الله فریب میکنه، الله بهترین فریب، بهترین فریب کارانه، بهترین نیرنگ بازانه، دیگه چون چه توقعی میخواین داشته باشین از یعنی که مترجم قرآنه؟ تو دیگه بابا که میشه امام جمعه و نماز جمعه رو میخونه و شب جمعه نمیدونم امام جماعت میشه و رهبر دینی میشه و رئیس جمهور میشه، دیگه شما چه میخواین از این آقای خاتمی؟ شما چه توقعی بیش از این میتونین داشته باشین جز این که وقتی که میگه خداوند الله ایشون؟ ما با هم رو الله و اهورامزدا بحث کردیم، ما میدونید که بینش داشتن نسبت به اهورامزدا و الله متفاوته. اهورامزدا هرگز نیرنگ باز نیست، هرگز. حتی بیچاره محمد رضا شاه رو شما ببینید، شاه ایران محمد رضا شاه، شما ببینید آیا یه بار اومد دروغ بگه؟ دروغ ساده بود، یک بعضی کاری میکرد مذهبی بود، میگفت میخواستم از اسب بیفتم، ابوالفضل اومد دست منو گرفت. حالا ابوالفضلی که دست نداشته، ایشون مثلا این صداقت مذهبی شو داشت که بگه مذهبیه، ملزم فهمید، ولی دروغ بیاد بگه نگفت دروغ. فرهنگ ایران فریب نداره، نیرنگ نداره، ضرورتی نداره که آدم نیرنگ بازی بکنه، اونم با دوست خودش، با مردم خودش. تازه اگر پیامبر اسلام فریب، ببینید نگاه کنید واژه قرآن ها، ناراحت نشید عصبانی کسی نشه خواهش کنه، واژه قرآنه، عربیش میشه مکر، فارسیش میشه نیرنگ، فریب. پیامبر اسلام اگه نیرنگ میزد، فریب کاری میکرد، لااقل با دشمنانش میکرد، با اونایی که باشون میجنگید، با بیگانگان و قبایل دیگه. اینا که به خود ما ها نیرنگ و فریب میزنن که آقا شما ها که 25 ساله به خود ملت ایران دارین نیرنگ و فریب میزنید، دیگران شما دینداران دیگه و شریعت مداران و مذهبیون شما ها در ایران که 14 قرن به خود ملت ایران و نیرنگ زدین، فریب دادید. تو که ایرانی بودی لااقل، شما که عمامی سفید سرتونه که لااقل ایرانی هستید که. حالا عمامی سیاه تازیان افتخار میکنه که رو عربه، بعد فکر میکنه که این پسر خاله شون هم دختر عموشه، تا این حد تفکر اینا. شما که سفید پوش هستید، دستار سپید به سر دارید، شما که ایرانی هستید که، شما که از یک فرهنگ و تمدنی میایید که راستی، صداقت، عشق بوده، نیایش پادشاهش این بوده که مردم منو، سرزمین منو از دروغ، نیرنگ مسون بدار، چطور میشه که وقت آیین ما بیاد فریب و نیرنگ رو تبلیغ بکنه؟ چطور میشه؟ تازه اون طفل الله هم پاره نبوده، اونها برای حل مشکلات خودشون اون موقع هر کار میکردن میذاشتن به حساب الله. خانم عایشه که میتونید سوگلی پیامبر اسلام بودن، دختر خانمی بودن 6 ساله 7 ساله نامزد میشن با پیامبر اسلام و در 9 سالگی ازدواج میکنن، به حجله تشریف میبرن. یک مشکلی داشتن با صفوان، یکی از فرماندهان جنرال های ارتش آقای محمد مشکلی داشتن. حالا نمیخوام وارد این بحث بشیم، در راه میمانند خانم عایشه، بعد آقای صفوان میاد ایشونو با شطور خودش روز بعد وارد شهر میکنه. آقای محمد روی قضیه ناراحت میشن، مردم میان میگن آقا خانم تو شب با بابا بیرون بده اینا، میفرستتش خونه پدرش عایشه رو، یعنی طلاقش میده میفرسته اونجا خونه پدرش، خونه ابوبکر. بعد